Apa kaixo, hemen kapaza irrati saioa ari zerate entzuten, astelenero eun FM-an, eta zintzilik irratiko webgunan ere alde zuen zun, amartetatik amaikateritara, eta SoundCloudean ere bai. Bueno, ba, gaurko saioa tekno eta elektro saio bat izango da. Zergatikan? Ba, zergatik, aparte azken aldin nahola bastante engantzatua genero onta. Aste buruan egon nintzen, ba, kriston pintxadan, Bartzelonan, Letzen Fantzen Brillantz klubean. Anthony Rotter eta Javier Carballo ikusten, beste ia enaiz goatzen, eta hori, dantza pila bat egin genuen, junginen aste buru pasa Zekud festivalea, Hardcore Punk Festival autogestionatu batera, urtero juten gala marlagun, eta hori, horren ondoren ostiralen goinen Apolon, Voices from the Lake eta Kenia Rakama ikusten, Mostra Festivalen warmapean, eta hori, larun batean, Anthony Rotter eta Javier Carballo Les Enfants Brillants klubean, Kriston klubona, giro oso ona, dantza pila bat egin genuen, eta izan zen pintxa bat, ba, ne ustez betirako gogoratuko naizela, eta hori, espero gustatzea, sesio hau behaien, bueno, aste buru hontan bizi dut degunen omenez, da. Australiako Reptant ekoizlearen Ektoplastik kantare grantzuten Planet Euphoric zigioan argitaratutakoa. Planet Euphoric Berlinekoa dira. Zigio oso nahi esan. Finlandiako morfologi duoa ari gara entzuten, Nukleosynthesis kanta, eta beraien kabuz argitaratu zuen kanta hau 2011an. Abenduak 23an argitaratu zuen Anthony Roderick kanta honek, Rotter Dreams izenekoa, eta hori doainik jarri zuen, nola gabonak ziren, ba hori, esan zuen, bueno ba, nire fanentzako oparitxo bat egingo dut, eta hori, Exit Utopia diska doainik jarri zuen, eta hori, bere bandkampean aldezu da aurkitu. Anthony Rother. Zeta retikula digital card kantare gerantzuten, bere gabuz argitaratua, eta hori umek ekoizilaren elektroproiektua da Zeta retikula. Alto tema. hogei urte baino gehiago dara matza musika ekoizten Versalive, entzuten ari garen ekoizlea, Omen Observer kanta, apnea zigiluan argitaratutakoa. False personaren sistem kantari garantzuten, bere kabuz argitaratu ere. Plant 43 ekoizlaren Amethyst Decipher kanta ari gerantzuten, bere kabuz argitaratu du kanta hau lehen urten ustez, eta hori bere bandkampa Plant 43 Records deitzen da, eta bueno, beak ekoiztutako musika guztia gutzen du, eta denetarik dago electro, house, ambient osona ere, eta hori oso gondagarria. Dikatoriren Blind Stop kantari erantzuten Unknown to the Unknown zigiloan argitaratua. Boris Dividerren Recombination kantare grantzuten, Madrileko Drivecom zigioan argitaratua 2003an. Gaur egia san, kriston temazo genezela ekartzen, eh? Thank you. JT Millaren No Victims Only Volunteers kanta ari gerantzuten Activity FM-en argitaratua eta hori AFM001 rekopilazioan barne aurki dezakegu DJ Hell Truncate eta Mark Bron ekin batera. We'll be right back. Legacy eta Sky Above izeneko ekoizleen Abyss Blue kantare grantzuten beraien bandcampean aurki dezakegu. Hau da joyita bat. Berriro ari gara entzuten Versalife izeneko ekoizlearen kanta bat, horrengoan Instinct kanta ari gara entzuten, bere bandcampean aldego aurkitu, Silk Release, bere kabuz argitaratua, eta hori, Versalife lehen osan eten bezala, 20 urte baino gehiago dihoa musika ekoizten, eta Comforce izenarekin ere aurki dezakegu bere musika. We'll be right back. Bueno, ba, bukatzen goazia, eskerrik asko entzutagatikan, Kapazaren 8. saioa, gaur otsaiak 2, eta hori, urrengo astean formatu berdina ekarriko dugu, edo gonbidatu bat ezakit. Todo fluyendo, be water my friend. Bueno, eskerrik asko entzutagatikan, eta hori, aste ona izan, gero arte.